Na przykład laptop HP, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD 256 giga za 2899 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest poniedziałek 17 czerwca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A zaczynamy od przesłuchania byłego premiera Donalda Tuska przed Komisją od Spraw VAT-u. Posiedzeniu przysłuchuje się nasz reporter. Dym leciał z 600-letniego dębu Mieszko w Warszawie. Znowu na miejscu pojawiła się Straż Pożarna. Polskie Koleje Linowe mają plan unowocześnienia swoich stacji. W ciągu 6 lat zainwestują 400 milionów złotych. O działaniach rządu dotyczących wyłudzeń VAT mówił podczas przesłuchania przez Sejmową Komisję Śledczą były premier Donald Tusk. Posiedzeniu komisji przysłuchuje się Michał Fedusio. Witaj ponownie. Witam. Co do tej pory mówił szef rządu? Były szef rządu potwierdził, że do podległych mu resortów czy urzędów docierały sygnały od przedsiębiorców dotyczące problemów z wyłudzeniami. Szczególnie często mieli to sygnalizować przedstawiciele sektora paliwowego. O to pytał również wiceszef Komisji Śledczej Kazimierz Smoliński z PiS-u. Problem miał złożoną naturę, odpowiadał i zeznawał świadek. Czy wiedział pan o tym, że w stali była mowa o 400 milionach, to w paliwach była mowa minimum 3 miliardy? Pamiętam takie dość radykalne oceny w odniesieniu do paliw, jak trudne to jest do zwalczania, jak agresywne są mafie paliwowe, jak bardzo wsparcia wymagają służby, w tym skarbówka, że to jest problem też twardej przestępczości. Przesłuchanie obecnego szefa Rady Europejskiej potrwać ma jeszcze 2,5 godziny. To z uwagi na ograniczenia czasowe świadka, które pod uwagę wzięła Komisja Śledcza. A relacjonował Michał Fedusio. Już za moment poznamy miasta i artystów tegorocznego festiwalu Lato z Radiem. Piotr Mec, dziennikarz muzyczny Radiowej Trójki i dyrektor artystyczny imprezy. O artystach mówi na razie tyle, że zagrają ci, którzy goszczą na antenach Polskiego Radia. Łączenie ze sobą czterech różnych stacji Polskiego Radia nie jest rzeczą łatwą, ale wydaje nam się, że znaleźliśmy na to dość dobry klucz. Więcej o wykonawcach powiemy w kolejnym serwisie Trójki. Festiwalowe koncerty będą transmitowane i retransmitowane na antenach Polskiego Radia. Streaming wydarzenia będzie na portalu Polskiego Radia. Dym zaczął znowu wydobywać się z dębu Mieszko w Warszawie. Na miejscu pojawiła się Straż Pożarna. Mające 600 lat drzewo paliło się w nocy i gaszono je niemal do rana. Tak o tym, co się wydarzyło, mówi Małgorzata Czermińska z Biura Ochrony Środowiska. W tej chwili to domniemamy, jedynie że Mieszko został podpalone, jest instalacja odgromowa, więc jakby te czynniki naturalne są raczej wykluczane. No drzewo jest najstarszym drzewem w Warszawie i na Mazowszu, jest wyjątkowo cenne. Robimy plan długoterminowy ochrony tego drzewa. W 2014 roku podpalony został mający ponad 760 lat dąb Chrobry na Dolnym Śląsku. Drzewo przeżyło, puszcza liście, ale cały czas znajduje się pod specjalnym nadzorem leśników i jest sztucznie nawadniane. 400 milionów złotych w ciągu 6 najbliższych lat zainwestują w rozwój Polskie Koleje Linowe. Spółka, po tym jak została ponownie przejęta przez państwo, przedstawiła wieloletni plan rozwoju. Rozbudowane i odnowione zostaną ośrodki w Tatrach i Beskidach. Powstanie też nowa kolej widokowa w Bieszczadach. To nowy etap rozwoju PKL, mówił w rozmowie z Polskim Radiem Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, który kupił PKL. Ten program inwestycyjny PKL-u jest o tyle ważny, że on ma zwiększyć bezpieczeństwo tej infrastruktury dla turystów, ma zwiększyć dostępność infrastruktury, ma zwiększyć atrakcyjność tych lokalizacji poprzez również zaoferowanie nowych funkcji. Chcemy, aby turyści mieli po prostu w tych ośrodkach co robić, chętnie do nich przyjeżdżali. Do kolei linowych należy 7 stacji narciarsko-turystycznych w Tatrach i Beskidach. Najbardziej znane to Kasprowy Wierch i Gubałówka w Zakopanem czy Palenica w Szczawnicy. Lekarze ostrzegają przed kleszczami. Przenoszą one bardzo groźne dla życia ludzi choroby, boreliozę czy kleszczowe zapalenie mózgu. Szacuje się, że w naszym kraju nawet co trzeci kleszcz może być zakażony. Ważna jest profilaktyka i szybka reakcja, tłumaczy Irmina Nikiel-Wojewódzki, inspektor sanitarny w Lublinie. Aby doszło do zakażenia, taki zakażony kleszcz musi przebywać w naszej skórze po wpięciu się w tę skórę minimum 24 godziny, 24 do 48, to jest czas

Tylko ja czuwam jeszcze w moim oknie na piętrze i w uśpioną uliczkę znów krzyczę: o Romeo, słowiczy sokole, o tęsknoto niewieścich pokoleń, otworzyłam ci okno na tę moją samotność. O Romeo, czy jesteś na dole, czy jesteś na dole? A na dole jak zwykle nikogo, może kolej z Werony za drogą, może konno wyruszyła koń, nieżyczliwie odnosił się doń. Może nie ma na klimat na szpalta, może jeszcze dokańcza Tybalta, może zły mu Kapulet sprzeniewierzył amulet, więc w uśpioną uliczkę znów krzyczę: o Romeo, kochanku pokoleń, o Romeo, już na mnie jest kolej, otworzyłam ci okno na tę moją samotność. O Romeo, czy jesteś na dole, czy jesteś na dole? A na dole odpowiedź jest ciszą, a na czole znać troskę o przyszłość. Co to będzie za miesiąc jak wiek, kiedy drogi zawieje ci śnieg? Co dzień gorsza, Romeo, pogoda, i ja jestem codziennie mniej młoda. Do klasztoru ci zbiegnę lub innemu ulegnę, żeby potem znów krzyczeć w uliczkę: nie ma ciebie, Romeo, na dole, o godocie niewieścich pokoleń, otwieramy wciąż okna, w każdym oknie samotna patrzy w pole, gdzieś wybił dnia. Kabaret Kapota. Między nami sąsiadami. Kto tam? To ja, klątwa, pani Paciorkowa. Pani otworzy. Niech klątwa wejdzie. Niech tu stoi. Pani Paciorkowa, zapałek chciałem pożyczyć. Nie jestem żadna Paciorkowa, tylko hrabina Władysława Paciorek herbu Kropidło. I od dziś nie klątwa tak do mnie mówi. Pani Paciorkowa, co pani odbiło? Z pani taka hrabina, jak ze mnie książę. Skąd klątwa to może wiedzieć? Przecież klątwa jest prostak, a w moich żyłach od wczoraj płynie niebieska krew. Jaka niebieska? Niebieska krew? Niech klątwa słucha. Wczoraj kupiłam od wysłannika księcia polskiego tytuł hrabiny, herb Kropidło oraz posiadłości ziemskie aktem nadania. Niech klątwa spojrzy. O, o, proszę. No. O kurczę, rzeczywiście ma pani papiery hrabiowskie. O, i herb. Drogo pani zapłaciła? Co klątwa taki ciekawy? Niech klątwa już idzie. Muszę szyć suknię na zjazd szlachty polskie. O kurczę, i pani te gipióry chce założyć na siebie? Nie klątwy to sprawa. Klątwa jest prosta. Kto tam? To ja, klątwa, panie cichy. Co pan ma napisane tu na wizytówce? No, baron Jan Cichy? I tak się do mnie trzeba teraz wracać. Kurna, no blok wariatów. Tamta hrabina, ten baron. Ty, cichy baranie, powiedz, co kujesz tym młotem, bo spać nie można. Zbroję se kuję z blachy z karoserii malucha na zjazd szlachty polskiej. O kurcze, To ty, sąsiad, też masz błękitną krew? No, wczoraj se kupiłem krew, tytuł barona i dobra ziemskie. Wykosztowałem się do zera, ale na stare lata coś trzeba mieć. Wyklątwa też powinniście sobie kupić jakiś tytuł, a nie być taki prostak. No dobra, a gdzie to się kupuje? No, chodzi od wczoraj taki po bloku, wysłany od wielkiego księcia polskiego. A jak wygląda? No taki, ze złotą walizeczką. Na pewno do pana trafi. Proszę, proszę, proszę bardzo, niech pan siada. Czekałem na pana. Pan pewnie od wielkiego księcia. Szanowny panie Klątwa, jestem wysłannikiem wielkiego księcia polskiego. Stoi pan przed wielką szansą uzyskania tytułu szlacheckiego. Z ogromną radością chciałem pana poinformować, że wielki książę polski wylosował pana do tytułu markiza z grona 100 000 kandydatów. Oczywiście może pan zrezygnować z tytułu, ale czy warto? Nie, w porządku. Ja się jak najbardziej nadaję na markiza. Wie pan, bo zawsze lubiłem markizy. Takie ciasteczka. No widzi pan, patrzę na pana i widzę u pana taki szlachetny profil. No dobra, a ile to kosztuje? Ten tytuł, no i oczywiście razem z niebieską krwią. Zaraz zerknę do ceniennika. Tytuł markiza, tak, plus krew niebieska, z herbem rodowym czy bez? Z herbem, tak jak paciorkowa. No dobrze, a czy posiadłości ziemskie też pan sobie życzy? Że co? No dobra ziemskie. A dobra, dobra, niech będą. Panie markizie Klątwa, to wszystko plus 7% VAT-u wynosi 3750 zł. O kurna, tyle pieniędzy? Panie markizie, w tym miesiącu promocja. Karton ciasteczek markizy gratis. To co? 3750 zł. Proszę, tutaj ciasteczka, proszę. A, cholera. Płacę. Szlachectwo zobowiązuje. Panie baronie cichy, nie życzę sobie, abyś pan spacerował po moich dobrach ziemskich. I to w dodatku w tej ciężkiej zbroi. Ten trawnik aktem nadania z rąk wielkiego księcia należy do mnie. Zaraz, panie Klątw. Markizie Klątwa, jeśli już. No, markizie, ten trawnik należy do mnie wraz z trawą i kamieniami. A jakim to prawem, baronie? Aktem nadania, markizie. Panie baronie, panie markizie, bądźcie łaskawy opuścić moje włościa ziemskie. Ja mam tu akt nadania, ten trawnik należy do mnie. Chyba hrabina zwariowała, to jest moja ziemia. Moja ziemia. Moja ziemia. O, idzie pan inżynier! Panie inżynierze, niech pan rozstrzygnie, czyja to jest ziemia! Szanowni państwo, nie kłóćcie się. Przecież ta trawa, te drzewa, ten ptak, co ulata, to nasza ziemia ojczysta! Thank you.

Jak mą samotność mogę przerwać? Komu serce z moją obudową dam? Marzę, że w miłosnych manewrach dwugłosem zaśpiewam z jedną z dam. Dobry pani. Dzień dobry. Proszę pani, szklaneczkę whisky poproszę. Proszę bardzo. Proszę. A, dziękuję. No może tak, na drugą nóżkę, proszę pani, na drugą. Jeszcze jedną. Jeszcze jedną. Proszę uprzejmie. Proszę. A wie pani co? Jeszcze jedną. Jeszcze jedną. Tak, no jeszcze jedną. Proszę bardzo. Proszę pana uprzejmie. Wie pani co? No to było nie było, jeszcze jedno. Jeszcze jedno, no. Jeszcze jedno. Proszę no, bardzo. No, jeszcze jedno. Proszę przyjść. No tak, no. No ile ja tego... Ile proszę pana płacę? Dwa złote. Proszę? Dwa złote. Proszę? Dwa złote. Nie no... Pani się chyba pomyliła, jak to dwa złote za pięć whisky, to wiecie... Och, tak, no rzeczywiście, pan prosił o whisky, a zrozumiałam, że chodzi o whisky. I nalepałam panu wodę sodową whisky. Proszę? No zaraz, to ja jestem zupełnie trzeźwy. Mamy Śliwieckiej przy Czerniakowskiej, jak w łazienkowskę się zjedzie. Mieszkali sobie stworzenia boskie, baron z prawdziwym niedźwiedziem. Chodzili sobie w lato upalne na agrykole zielone. Takie dwa byty transcendentalne, niedźwiedź z prawdziwym baronem. Niedźwiedź miał trochę miodu na paszczy, a baron oczy przekrwione, bo żywot wiedli strasznie hulaszczy, niedźwiedź z prawdziwym baronem. I przehulali by cały pałac, wszystko by zżarła gangrena, gdyby za twarz ich nie przytrzymała pewna brutalna Helena. Czarna Helena hoduje bluszcza, sadzi begonie w donice, tylko na stadion nikt jej nie wpuszcza, bo się jej boją kibice. Czarna Helena ma dużo wdzięku i innych zalet ma parę, wianek na głowie, badylek w ręku, a przed nią bierze owczarek. Słuchajcie ludzie ballady mojej, co już skończona jest prawie. Mieszkają sobie zgodnie we troje na Myśliwieckiej w Warszawie. Czy ciepła wiosna i kwitną kwiaty, czy mokra jesień ponura, baron prawdziwy, niedźwiedź wąsaty oraz Helena wichura. Czarna Helena jest również dziś z nami. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Trójka żąda debiutów. Dziś Gypsy and the Acid Queen. zaplecione warkocz snów tańczyły z wiatrem pośród kurz. Podobno kiedyś przyszła prosto z chmur, podobno księżyc pada co noc u jej stóp. U jej stóp. Tylko dla niej wstaje słońce, tylko dla niej płynie czas. Serce dla niej bije mocniej, dla niej spłonie cały świat. Zakochał się w niej nawet życia król, oddałby wieczność dla jej ust. Lecz ona z dzikim wiatrem wzięła ślub, słońce im było świadkiem pośród szczytów gór. Tylko dla niej wstaje słońce, tylko dla niej płynie czas. Serce dla niej spłonie cały świat. Krzewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy. Przed nami trójka Żonda debiutów i Gypsy and the Acid Queen. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Jednoosobowo, więc nie powiem zespół. Chociaż widziałem, że zespół też już masz. Tak, tak, czasami z zespołem też gram, jak najbardziej. Pewnie niektórych zdziwi, dlaczego Gypsy and the Acid Queen w roli wokalistów, skoro to już twoja druga wizyta przy okazji drugiej płyty. A nie ukrywam, że gdybym dostał płyty bez okładek i bez napisów, to bym nie poznał absolutnie, że to jest ten sam artysta. Zupełnie inne granie. No takie trochę było zamierzenie, żeby się... Ja bardzo lubię słuchać muzyki zespołów, czy tam artystów, którzy się cały czas rozwijają i zmieniają trochę swoje podejście do muzyki. I też takie miałem zamierzenie. Nie chciałem powtarzać tego, co było na pierwszej płycie, tylko zrobić coś dalej. No i z tego, co mówisz, to się udało. Kiedy byłeś po raz pierwszy, wszystkie utwory były zaśpiewane po angielsku. Było dużo mniej elektroniki, tak. No i było dużo mroczniej. Było mrocznie, tak, to prawda. Znaczy ta płyta też jest dosyć taka ciemna, w moim przynajmniej przekonaniu. Faktycznie udało się mi napisać teraz całą płytę praktycznie po polsku, teraz jest odwrócona trochę proporcja, tam była jedna piosenka po polsku na pierwszej, teraz jest jedna piosenka po angielsku. To też miałem takie wyzwanie, żeby po prostu zacząć pisać polskie teksty, no i jako tako się udało, jestem nawet zadowolony, także mam nadzieję, że się spodoba. A co takiego się wydarzyło, że postanowiłeś całkowicie się zmienić? Nikt cię nie pozna przy okazji tej płyty. Co się wydarzyło? Nic właściwie. No po prostu jakby miałem takie założenie. Chciałem jakby eksplorować nowe jakieś rejony muzyczne i tak dalej. Zacząłem też grać na klawiszach. Wcześniej jakby głównym moim instrumentem była gitara. Dalej lepiej gram na gitarze niż na klawiszach, bo zacząłem się sam uczyć tam z 2 lata temu na klawiszach. Ale właściwie wszystkie piosenki na płytę powstały już na klawiszach, a nie na gitarze, więc już samo to trochę przeciągnęło ten ciężar w stronę syntezatorów i takiego brzmienia bardziej elektronicznego. No dobrze, to kolejny utwór. Thank you. tonie w liściach, to jesień przyniosła opowieść. Słucham jej naprawdę z bliska, być może jest o tobie. Jestem matką burz, wiatru i błyskawic. Mężem moim chłód, słońce was nie zbawi. A miasto spokojnie śpiewa mi pieśń o tobie cichym głosem kropel. Jestem matką burz, wiatru i błyskawic. Gypsy and the Acid Queen. Matka Burz była singlem, prawda? Też. Była, tak. Pierwszym w sumie z płyty. Mm-hmm. Czyli te singlowo, jak się wyrażę, gramy na początek naszego spotkania. Kolejny singiel zresztą będzie za chwileczkę również. Powiedz, co się zmieniło u ciebie. Jeszcze raz? Co się zmieniło u ciebie? Co się zmieniło? Muzycznie czy życiowo? Nie, muzycznie oczywiście, w życie nie będę muzycznie, chodził. Muzycznie to tak, no głównie te teksty po polsku zacząłem pisać, więc, więc z tego w sumie się cieszę, że jakoś to, jako tako to poszło, bo przy pierwszej płycie to, to w ogóle nie było opcji, jednak angielski język jest dużo łatwiejszy do pisania tekstów i dużo prościej to jakoś wchodzi. No i te klawisze, jakby ten, nawet sam do siebie się trochę śmiałem, że na pierwszej płycie miałem chyba z 5 solówek na gitarze, bo lubię je grać, a na tej jest tylko jedna, także, także zdecydowanie ten ciężar poszedł w stronę elektronicznych instrumentów. Ja mam okładkę po raz pierwszy w ręku. Nagrania znam wyłącznie z plików cyfrowych. Wspominaliśmy, że masz zespół, z którym czasami występujesz. Tak, czy tak, tutaj tak, na płycie byli również inni ludzie, czy sam tak, dałeś? Tak, tak. Zaprosiłem tutaj, jest tutaj Radek Ofierski, na paru piosenkach gra na perkusji, Krzysiek Pikuła, który normalnie ze mną gra na gitarze w orkiestrze, a tutaj akurat na trąbce, zresztą było przed chwilą go słychać. Michał Słuch też w jednym numerze na klawiszach, ale zdecydowanie większość, jeżeli chodzi o studyjne nagrania, to raczej nagrywam rzeczy sam. Czy na koncertach jest tak, że to brzmienie jest inne niż z płyty? To zależy. Jeżeli gram solowo, to jest bardzo podobnie, ponieważ jakby wszystkie te rzeczy, które ten, to już mam powykręcane tak brzmienia, żeby były w miarę podobnie. Jeżeli gramy z orkiestrą, no to... Powykręcane brzmienia, czyli co, masz sample ustawione? Tak, tak, tak. No ja gram z samplerem, z syntezatorami na scenie, z gitarą i tak dalej. Natomiast jak gram z orkiestrą, to siłą rzeczy dużo więcej improwizujemy, przedłużamy te formy, jest troszeczkę bardziej... kurczę, chciałbym powiedzieć rockowo, ale to nie do końca będzie odpowiednik. Żywe instrumenty po prostu więcej. Mm-hmm. I te formy się zmieniają przez to, że po prostu gramy na żywo, jest więcej instrumentalistów i po prostu pozwalamy sobie też na przykład na niektóre momenty przedłużać i improwizować. Także zdecydowanie bliższa płyty jest jakby solowe koncerty, natomiast z zespołem są trochę inne, więcej energii, innej energii troszkę niż na płycie, no bo też jest, no po prostu zazwyczaj, teraz ostatnio mieliśmy w ogóle 7-osobowy skład na orkiestrze, doszedł też saksofonista Alex, z którym teraz też gramy na żywo, także tak. No dobrze, to grajmy kolejny utwór. Dziś w nocy miasto, nie pójdzie znów spać. Skąpane w blasku neonowych gwiazd. Nocą w tym mieście zaczyna się bal. To srebrne duchy tańczą wokół nas. Czy chcesz, czy nie, odnajdą cię, rozpalą krew i będziesz tańczyć z wiatrem. W taką noc jak ta. taką noc jak ta. Się urywa ładnie ta noc, prawda? Tak. Jak to często noce. Taki jest Kraków właśnie nocą? Często tak, jak najbardziej. Nie zawsze, ale... Troszkę zaskoczyłeś po raz kolejny na tej płycie, bo no to właściwie utwór dyskotekowy. Tak. Tak, prawda, no, takiego nie miałem jeszcze tak szybkiego i tanecznego, ale dlatego się w sumie cieszę, że powstał, bo miał nie wejść na płytę, a suma summarum wszedł i to jest. Ja trochę lubię tak trochę się droczyć ze słuchaczem właśnie, że są słuchacze byli przygotowani, myślę, albo spodziewali się, że będzie coś w stylu właśnie pierwszej płyty, a ta piosenka już jest totalnie inna i pewnie trochę niektórym ludziom się nie podobała nawet wręcz. A jak reagują na koncertach? Nie, na koncertach spoko, w sensie super piosenka właśnie koncertowa, zwłaszcza z zespołem, bo też przedłużamy właśnie całą tą sekwencję sola, tam Nikodem teraz Dybiński gra ze mną na syntezatorach i koncertowo świetny numer, bo naprawdę ludzie się zaczynają bawić i tańczyć, a to jest jakaś nowa rzecz na moich koncertach, bo zazwyczaj było bardziej do siedzenia i kontemplacji, powiedzmy. No bardzo silne kontemplacji, bym powiedział nawet. Powiedz mi, kiedy koncerty najbliższe i czy jakieś? Najbliższy teraz w piątek 21 w Radio Lublin gram solowo, później 28 na takim mini festiwalu Kmina Izrael w Krakowie. Później gramy jednorazowo jeszcze koncert z piosenkami, z moimi interpretacjami Davida Bowiego w Krakowie, bo tam przy okazji zbierania pieniędzy na płytę sobie wymyśliłem, żeby zrobić taki koncert, po prostu wziąłem na warsztat Davida Bowiego, przerobiliśmy, znaczy właściwie ja przerobiłem część jego piosenek. No i dostaliśmy propozycję, żeby zagrać to jeszcze raz, więc jeszcze teraz będzie 5 lipca. I właściwie na wakacje tyle póki co. Pewnie dopiero będzie trasa. Znaczy jakieś tam koncerty się jeszcze szykują na wakacje, ale to jeszcze nie są potwierdzone rzeczy, więc nie chcę mówić. No i trasa na jesień prawdopodobnie. Znaczy, na pewno jesień. No to posłuchajmy jeszcze raz. Słońce już na horyzoncie brodzi w morzu barw. Dziś już wszystko będzie dobrze, pachnie wiosną wiatr. Nawet księżyc głowę wznosi, nocy srebrny brat. Błogosławiąc kruche piękno naszych nagich ciał. A ty śpi, śmiercie śpi, dziś już nikt nie skrzywdzi cię. Śpi, śmiercie śpi, komend złych już nie bój się.